ala ko nunu wale kalami wa e ka bo yaramu to tiru ati je ka kira kelen ni e je ka ma nunu kelen ne ka di wa ma le nunu nunu wale kalami wa ma wale kalami wa ma yati tu adu woru le ja sikina harabu kelen nu nunu e ka koro ti ado be man wali nam arba atana flani ya no samsian kamaria nam dabbe samsiali dai de ida gorosi nam abare alle arabu kelen nam yisi ka munu fuara mia adoko ya kota be kelen dani de se ka munu fuara allah wa ndamu memorade ko ya wole fo allah wa ndamu memorade allah allah la no bagado memorade nya la ni ko ye qur'ana da fami kana ndo gasan kai ku kelin de ku kelin de ni ida gorsi ya fu ala ya korlo ko ala ya la ni ko lo ala nunu ni naw na ay wala fusa nunu mi ta ala ya korlo wal kalami ngara kalamira wa karabona kalami mi tawe ngara fona kakarfon tugura ngara kalamira kakarfon tugura kalame fami sabe de kalame ngana foye ta ko kalame ko tande jala karra o tugule ta jala karra o tugura kala kalame ka fami a jala bana wure ke fami a jala ka ida ka ku ku ke nyonya ya ka kan tinni wole wonu nunu ale nunu da ko ko ma do mana na ra chama ko mana na ra chama ida gorsi iti era kunda katunya ya no nun wale kalame wa ma ma anda dunya madra beka ma anda dunya madra beka abarake wale kalame wa ma dunya madra beka ma jeno oh nam ida korsi nam basra de ale nunu mi nam de ku ko tiara nam ka te harf li jayi kelin wo lu ku ko biara ya no an da fa no tolu ni ya no ku ni gamba nam wale sirki allah akbar ku da ku ma do nun wale kalami wa ma nunu wale kalami wa ma ya fituru nam kuma mi biara mi asia kabo anda nyin ku mi masitanda anda nyin ku ni gumani ko ke mi bianya ka kuma wule ma wule ba gumani nam ala kuma na nyamta kanawo ani fa mi biale nunu yo uta nyin ku ye uta ngi wala ku ye ya semi be hay torom torau mi ala karra kala mi raka fa mi fa ku nam ole bi anyin kuye ala le nunu korlo wal kalame ngara kalamira kakarfona kalame ni tawe manda minya madira be ibotewa manda minya madira be manda minya madira be ni ala ku nam ununu wal kalame ngafo ngube kina harfuye katuku kuma chamandu wa taura mi kuma chamandu wa rao nunu ala le nunu korlo wal kalame dolu wara ala le nunu korlo dayufo kami da nunu ye ala le ya korlo ni nunu ka jati kake yoni kake toron ko fale kake mi be ba mi be ko ko kake ko fale u biete wan ya ga dule ji na ka faru la ji ko na ga biya bu suari la ma kami o je se wa ya kulu na ina ro da ma je wa ya kulu na ina ro da ma je ma wa ila di ro wa ma wa ila di ro afar toron da fara ti la ji na ka faru la ji ko na ga Kurana karona kira ka kuwe na no do do ma do ma mina ebe ka bo ya no kwa be ni na ya ka bo kwa be ku fura ile ku mina ku ka ku ba bi da bo e ko kwa ko me ble ka la ki dangara na ba e ba ro bara ba de sa fura la idu ajana mara yo mo har ku fo me se me se ve mi pije ka fo nyana ile ku kana fo na ka ga fe mi ba fo kira tara ndo wole fo reta ya no ala kwa la le nunu korolo Konya yakadu lajina mugarsu nyana kafaru mir gabri yara layjuduku arabe ngale muamara biabu swari emu arabe ngale muamara biabu swari emu nyalo arma da kanunu mele nam uluko swari are izo swabe una nam konya yakadu lajina mugarsu nyana kafaru mir gabri yara layjuduku arabe ngale muamara biabu swari emu nya ferie la masan armen manara kurana ga ko ne ala kira ke kurana kara ni kurana hayon ka gidi ala kira ma akana arba to amina ko ba mina na wole ku a kara manga afri ni lo kurat ba mare ni lo ala kira fa nyamti dorba wore kale ni wala akifarni kale oni ni ke ke sawati ni ebe wole bi amani mo mi e ga e na fitu ka ka ko sey bi ini ko bu iga me jani wala ko nunu nunu ni le nunu ko ro har ko le ni ala le ya ko ro mo ma ko nya ya ga du la jina mo ru ni yana ka fa ru mir ga bri ya ra la yi zil ku na ka rabbe ngale mo ma ra bi a bo swa ni ar nya fer ri ya la ma ar men tu ma na ra ji kira Quranara Quran le kiri jikira iga gorosi wa yaquluna arafa li asriya qoso ina ko kirabade ko fatuolumu kirabade ko jin basimolumu kirabade ko fatuolu Quran ko sor kala kirabe fatuole wala la katodi wa ma huwa ila jikiru wa ma huwa ila jikiru wa ma huwa Quran ma ke fendo venye ila jikiru ko ladirlo jini ni adama ye ko ladirlo damba oni ye ladirlo ni ga fa to ku kurana makafe no fen kana ku fo abeladirlo amena ameba ga to fede ka abunyale kana amakafe no fen kana uja fe nya yayi tani to mawo to mai ko na ku do sa to ku do le pe ba ole ko so allo rabia je tra kar ko abe temi be kurana to kelenyi kurana de ladirlo jini adama ye ati mo si ko vajina adama le ko vo edo ko dugura mo mi ya fo e kede utige diye ri nyala ka fote ako wayi ko nya yakadu da jina mo ru su nyana ka faru bir gabri yara la yuziliku arabe ngale mo mara bia bo sare nyar nya ferri ye la makami armen manara kurana karanga ona la makar armen manara bakara karanga ona la makar armen manara emro nakarangau na dama armen manara ni zai karangau na dama armen manara mai daga karangau na dama armen manara digira wa yaquluna ar yaraki ya fa ku kirabade ku fatuolumu ku kiraba yini pati molumu ku kiraba wallahi fatuolu wala la katodi wa ma huwa Qur'an ma kafe no fenye ilaji kwa bela dirleye kadi jini ni adama ma ilaji kwa la dirlo kadi jini ruma la dirlo wala la katodi wala kalami wa ma wala kalami wa ma iga e wala kalami ngara kalamera wa ma kakar kontura ya tisoro ale mi sabe e kala me e fo mi sabe ma anda ile mo mama ke e ma ka fatwa ye bi ne ma tira bi ka ni di ne ma ndi sabuira ni ar ko fatwa lo wala ka to la na kari akonga rakala mera an kala me fe mi sabe kira ba ta fatwa ye no to ni ka 40 sa nan te kilindi ku kira ba ta fatwa ye mun kira ala ka fati koyra fa ko lomar le ko ma fatimi korlo de wala ko so fami ko so farde alla bay ko ma la bay ko so de korana alla bay ta wala faraw alla kira kam ta la ma sa ka so ka karinke wala kalame wala kalame nar kalame ra ka karfonna kalame mi sawe ma anda ile ma ma ke bima jinu yin ko ti moye bine ma de rabbika ni di ni ma di sabu yera alla qur'ana di mar ko yel mako ko fa le bera ma ta ban ni ma lu fate ni kar kala mi rek kar kala mi zani bi sawe kar ko jin ba sama taala kira yi ko ma me kuwe ya dawra ya lo e ga yi wayna laka la jira wayna laka la jira la jira wena la ajira barka sara laga abele muama ye gera mamununi bimana gera maktu ama katika fein sarabele muama mima katika fein sarabele mima katika fein ibra kira sira fami biye bella ra kata sarabei tiano dem romole mogomi biye ya amuru bil ma'ruf wa yanha anil munkar wala ka humul muflihun alaka batu qur'ana ima ala ku waltakum minhum ummatun yad'una ila al khair wa yamuruna bil ma'ruf wa yanha anil munkar wa wala ka humul muflihun alaka batu qur'ana imame dawra sa hukuma kelon yata adu lafudu tekele amana obekele dafa mi biar biya fara be qur'ana kan nar ko fatu wolo mi lo de fatera wa na lajira barka sara laka abel muamaye amaka kuma ni fen ko amaka tiga fen sarbe mi ti tiga sarbole na ke dimale ati tiga kar ko ari sarakata si ko bor na rakira wala arke fen ko manda wani kana ko bana sa ko tade ko tami wa na lajira barka sara laka abel muamaye mi makaw diga fa dakara mo deni nyaatu aralo ka qur'ana karan sartin yini mo golife ni le mo mi kiya kan kiya na tawena saran yini mo golife ile na karanto mo goto yina buara yina kwa te ferra imma babakan du karona te ferra na yo gorti ngorsi male yo gorti ngorsi idu ta karan kera wuri biya kera yerele ni ka sika ka worki sigi masaya duwale ka ni ma sika ka tugu yabbo itina ka warnyini bagar ka kar mo defa na duwatu yina ko duwaye yare fan yale fo imma ko tugu tinya desa aliki ya tika kadumu ko kai ke kadunga ala le kan iga mo sora ki fere dia tika bargena le sana yere yi ni ma mo sora ki fere bana le kan kan ajer garko ale na lu kan na mi atem ro ko to iha kadu ti aka akoya ke yere le huwa namu wana la jiran baraka sara la ka abele muhammadiye nuka kar modin shama ajer tinli momin na du karona ka bakirindi akutu motu matu ki vesir kar kya samaye akutu kar kya samaye do ma ko da suru tan do ma da su bada itino sor nguya karonto wana la jira baraka sara la ka abele muhammadiye azo alja momin ras gara ka itina atigi I ka kudu atina tarasira oh kanaka kunyu mano mari toke dugango kyai kurana kana ki bwa baragira kya diama wana la ajira baraka sara la ka bele muamaye dan ala ka fokar ku sar be kirae mako kira dan ker ker ne al farai mo mo le kira ya ti toro biarali kana ba e kana jat ker ko toro mi biara ko soro ya to imako wazira wazira takala kya bina ko ila mo do gasun ko arba baba mi arba baba ta sa ina fami for mo tan diari qur'an ayi nuru blan wona le ila jati karma do arti karedo na arti wala for ay ko awole ka jona mi na ka fa anana ko akwa ta fa ay aka jona ta fa na ko akwa ta fa wala ka kuma jira ndira ta kala krabin no to atko ya wal muda sir kum fa zir warba ka fa kabir wasi aba ka fa tahir warju ja fa juri wala ta munun ta sa kisir e ga korti to bien soro ko kelin ko no da ya ne be nyon ko ngbe na ki tan nyon hinde do ma do ko e mi ni baba la wara gum wiri ba anjir ka mor baba waraba ka ba ile jati alla bonya wasiya baba ba tae ka modina mako karmo amako karmo do biele karan karange nam karamo don biel sikarange yano do ya lo e ka lo ki yerbo jahiliara ni badmi kini na femina e ka lo nga fo e ko tu bo jahiliara karon ke femi ko so wule yano ko ga kaw war arwanta karange dotina yeta kara war do nga dimo atika wule ko so e ga ko ko so ti karon sara so Allah tu ti atu ko ke subhanahu kam ko boro fe na ta ko so ra ti ma fa da maden fe sa ijgila la ka kafere namo wala ajira baraka sara la ka abere muamaye Orako, Mamma, you say, I am what Baba. What about Kavaka Bir? What's the Abaka? I could do the Alabuna. Sending up for Quara for Fenneke, Illy, Ilabamoma, Arkako, Ilibiakara, Armako, Ilibiakatavia for Dani. It is a Mosity, Belkam Tefe, Famur Tefe, Telegateve, Itabia Voli, Akako, Mino Quachanka, Bele to Chake, Niamako, Ilu Quachanka, Belabama. Ega korosi wena la ajira baraka sara laka abele karam odoni me ma ketike fen akiala ko soti saka fere tarena dima al sarati tike wena ka la la holiki anji wena ka la la holiki mama rani ni ala kiraro mer ko fa tolo worana ko so wolika tola be manguru ban biya kara wena ka ele muhammad la la holiki wallahi ibe jodo kan jogo bele bele ele muhamma la la holiki wallahi ibe jodo kan jogo bele nakra to sanjim leta la holkin ibe jodo kan ale jogo siabo ala kira dugu demo ti adando ala kira jogo mi biye biara ke o ke ka se ka flada ngafu waka do ele mo ko kelina jamana biye ko me flada flada abiye de ala kira kelina nya kun nono wala kalami namo ko ngara kalami ra kalami makaja kalami e fami fa ko sewe ko nam nyon disna wina boyle mo mi kala bato ni kala bato namo dai duar genara e ka ba e du janamara ka fato wurtu du du kan se kira manoma namo mi asira kira manoma namo ako ki arasul mamoro lamini muhammadu sallallahu alaihi wasallam amanoru mi momir enabo amanoru mi galabato edu arjanara mi kado mi kakuta edu janamara kalame ka kirri kame ya kalam tadab ko kalame edu ma yaso famil for kana ta jonka foko ya foko muhammadu ni amanoru mi momi kalabato edu arjana mi kalabato mi kabara edu janamara jonka abati muhammadu manduru ko jonka ma zo Nam kalame kabe mi abina ayer yer alwarata asamarta kiri kam boraka fuati kalame samarta kabe abina adakati arka adatige muruka ke kalame lesei ka lese ni ma adese ka adatra ka adatige eka sogar ke ni sogar tinya muruko so nam tete nam ege birila birama deka wa jande ege birila birama deka wa jande ege birila birama deka wa jande Ika parna jalum nereye birama deka Allah janda ke hina poso birama deka Allah ke hina irwanu kama birama deka inara birama deka ina muso ina birama deka kafuto adem adonuma birama deka adenyo moru birama deka naja jalum nere sala anga ta haddu kabura ya allah ki alim urdu way amin arman masako ala gafu akirae kira gafu siabara kol man yam urdu wa tay mi den zawaisa fayata sibu ala aya ata barangini takalu allah ka karko allah ka kuinka kasarangin do allah ka wallahi ko vale ko to maka do janar wa sabara ya do kawuru ko ya rasulullah wa isnin wala kira filautu akwali fila naam momidim la sara akalu alaka ba asar biar janali tay do do gawr ko ya rasulullah kelewdo naam akwali kele wa momidim ngelinga sa ikalu alaka ka sarani alafe war janali be bisar ya ni don ku yaketa naam kamina ka katasi karanduma ani abe karanaka akata amibia kasa naam hum fi kafalati ibrahim ubebe na mibara makurduna ni kiyama la kana sisa udunu ledu jamara verbiar buru wa sur tadi nur tadi nur samsu al arhus Teresu na kuna kalmili ku do ko mayel gel gonho mayel kan da kalmili kal ngolma Teresu na kuna to kumle mo do e biya ko yakule ngai wi kame ya lo kule tinatu mata ya no la hola o doni de mesamoni mesamoni ma famili bi se nya kunyama kamina kamina mi ku meta ga halika tasiye mi buta fera ka ni abilare nya ka ba abiyani nuna na kumaina wole der dia burta sa atu ke di jamara ke di jamara ani ke doru ani muto doru ar to ke wole duanyi den do bata la do ka ta to karan wa e ga fera karan wa ta dia ra ye ka dar lu dia ma kumi ne ka ta si bufru sa ngani mi jamala kan si al don le wuri tere kan su ngaku na ver dia buru je biara atu ke di jama kono elle ya na to inna ta gimi lo bere nyamse ko baba e ben el fera gele be fata ko e ben el fera ko ndal el fera na mo tina el fera na ma sare tema ka ta dwa buri iko ya wa so rabbi ne le biar dangara li bi mi ya ko ma tele biar dangara li kwarti bo ad atikin ba atibo ka ta chike o e mo mi biala ta chike le ka si dia nga fola ni alla nyana pa para pa ko a bo ala ta chike ka ta chike che be mo do fetu ko ki be mo do fetu ko ko ho dam lay worna be ala ta ki ala ta ma ya bagaru ala ta ki bagar le ta ndu ngi ya be ala fe mi ngandu worlu da ni ti ka fo nya dan ne kini yero du jana mara ko men ko so ale do de ala de woni sa mi na ja sa ka ta kan adu e ko nga fe nyinu so de demir la ra nya wulu ala kati ala kati e so ta ka mi amana du la kan do bo to mo la ngura ka so ra ta bi afara al ko ma do mani mo do denga se ko asara do ko Allah na nyana patai o mi bilare nyata wafisa mi tore buri mi tore bura ko nyana sik nyonya o be digrile mi bilare nyata o bilare bilad wa minako wa jalo salafa li walde wa jura li walde wa farta li walde akara we kaba abilare nya e la tafenu i nam panya fenu kasik hiye kon e ga korsi de iko kunya lo mi be ko dora abena na su dafe kamale re nafa enaka uruba kutande ba ya ibu ko kili ebu o biena kera mi do tarza ka ban nafa fen do mata be wole kan an woye ya fa le o ala kana ambo sarara ala bana la sauka sin ya sara mi biara ya fa le ko ala kana ambo ra ala na ne nafa tayo man yula kan mu amani hukuma ya gafa ta ba mi tarata da wata na fatai mi abore da burwele le kuka atena ba Allah sawara ka sigile le wela da ni komi ta wabo ka ta teme da ko soro Allah ma karti mi atara an mi ri ben Allah be mo yanya Allah ma yani ma lai ga firi ay dar wa ka fara na jaye Allah yani nara wa na wiri ya noro ya ke ha jamu to yini akaburura wa usya ya yiru wa ke na jalu ndere ye adun wara wa ya tere wa sonam ya ke muso berenyi agoro dirira wa ntia ale de ya so nena kirira wallah sira ya do men ko nena kirira sigira ko fe nena kirira nya toro ko fe nena kirira saya ko fe ya ni mala aji jale any darwa bo nya ke baragira afli inta bari ye baragira ata bari ye ala ni dare herara ajo bari ye herara ajje ka bari ye herara amina bari ye herara ajo bari ye ala ni dare yabinga yurumura kabamba le mamni akwa moroka ala ni dare sonam yara kabru sugi bari ye sonam yara bangro bari ye sonam yara kabru bari ye wala nindika adunina wala nindika abadenuna wala nindika amamadenuna wala nindika adorura wala nindika allamorura tawar nyumana ala nyindar wake jamana baye fadol ki baru dia ma jamana baye karjula dozi ki baru dia ma jamana baye kala dozi ki baru dia ma jamana baye kamara ki baru dia ma jamana baye apo maru dia ma jamana baye ala ngoya de yaru dia ma jamana baye adam soru dia ma jamana baye apo morra yani mala la tuarimuna kanandor fo sayan baragira wala ala kanan yarawi na jota ni wofe wale dia jale de ala ka binambi dumu ala ni dar furu de ala ka binambi dumu na yaraba ye binambi dumu ni namna ga de ye binambi dumu Mbab la denge binami di mutaba ayuna Hasim mama dewni binami di mutaba ayuna Alani ku so mama dewni binami di mutaba ayuna Yande ni kila mama dewni binami di mutaba ayuna Ni darni murata mama dewni binami di mutaba ayuna Ni darni kam mama dewni binami di mutaba ayuna Yande ni duwai mama dewni binami di mutaba Allah ni dar ni galib mama dew ni binami mudaba ayuna Jan ni biar mama dew ni binami mudaba ayuna Ni dar ni malati mama dew ni binami mudaba ayuna Ni ginala mama dew ni binami mudaba ayuna Jan ni mudra mama dew ni binami mudaba ayuna Allah ni dar ni ilias mama dew ni binami mudaba Jalani mudor mama dewni binami Allah ni dar ni nyar mama dewni binami Ani dar ni mani mama dewni binami Jalani ani nani mama dewni binami Soda gala wali anji wa balaga rasulul kar wa nanu ala zalika wa bil madwati kuna wa li ayu Wadi mualizinna wa tamlilna wa tamlilna wa tamlilna wa tamlilna wa tamlilna wa tamlilna lamba dira dira kalmati ya wa huwa la del batilu min bani yade wala yalibe kanilu yakin dan Allah ala dira di mutaki Ramadan ala muhammadi fila wa zallin ala muhammadi fila wa zallin Allah Muhammad wa salli Allah Muhammad liman la ilaha illa wa salli Allah Muhammad liman la ilaha illa wa salli Allah Muhammad liman la ilaha illa ikbiri la ilaha illa Allah Muhammadi la ilaha illa Allah Muhammadi la ilaha illa wa rahmi La ina Allah meri amu La ina Allah meri gamu La ina Allah ni dari Ibiri Amu ya kabara Anya meni ye Ani na jaye Wari amu Yana ni dari ayina Anya menu na Anna jaye Allah ni dari Ibiri Amu ya kabara Karbi anya manna Ani arbi lani ye Wari amu Yana ni dari ayina Kadang yang mana Allah ni dari ibu, aku yang kafara. Malah kadang yang mana ni, aneh belum ni ya wariamu. Boleh bangun ni dari yang ini, malah kadang yang mana Allah ni dari ibu, aku yang kafara. Kamang yang mana ni, aneh belum ni ya wariamu. Boleh bangun ni dari yang ini, kamang yang mana Allah ni dari ibu, aku yang kafara. Butuh si kembali ya. Anar belum dia wariamu jangan hindari yang ina hari yang mau nuna anar belum lama kebirla beramatika wasian kebirla beramatika wasian kebirla beramatika wasian kudu naja lembir ya beramatika wasian Allah inara beramatika wasian wadiulia hijana ya musyido Arjana Gordanuna, Vijana, Vijana, Arjana Gordanuna, Vijana, Vijana, Vijana, Vijana, Vijana, Vijana, Vijana, Vijana, Vijana, Vijana, Vijana, Vijana, Vijana, Vijana, Vijana, Vijana, Vijana, Vijana, Vijana, Vijana, Vijana, Vijana, Vijana, Vijana, Vijana, Vijana, Vijana, Vijana, Vijana, Vijana, Vijana, Ya Aryam Akan ini na ye Brahmatika Ya Aryam Akan ini na ye Brahmatika ya Ramarane. Ina baso ina ba. Allah ina na. To, dobra ma. Ya siye, tomo gormao. Aye.